Gadasz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Atrakcyjne lokale w centrum Krakowa za łapówki. Cztery podejrzane o to osoby zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Powinny być zgodne z szacunkami Ministerstwa Pracy, tak o oczekiwanych informacjach o bezrobociu mówią eksperci. A w Radomiu na Mazowszu ruszają bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi powodującemu raka. A za łapówki mieli załatwiać atrakcyjne lokale w centrum Krakowa. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w tej sprawie cztery osoby. To pośrednicy, biznesmen i krakowski lekarz. Jak mówił Polskiemu Radiu Piotr Kaczorek z CBA, dwie z tych osób miały powoływać się na wpływy w administracji miasta. Podczas śledztwa okazało się, że oboje w zamian za łapówki podejmowali się pośrednictwa załatwiania najmu lub kupna mieszkania, czy też lokali użytkowych. Wszystkie te oferowane przez nich nieruchomości były sytuowane w atrakcyjnych częściach Krakowa, niedaleko rynku i w okolicach Wawelu. A śledztwo CBA w tej sprawie nadzoruje prokuratura okręgowa w Krakowie. Teraz jeszcze nocna interwencja w Zgierzu Włódzkiem, zakończona strzelaniną. Policjanci zostali zaatakowani przez grupę Gruzinów i Ukraińców. W sumie zatrzymano 13 napastników. Cztery osoby są ranne, w tym jeden policjant. Mundurowi około 2 w nocy chcieli zobaczyć dokumenty cudzoziemców, ale ci odmówili i zareagowali agresją. Policjanci w tej sytuacji użyli broni. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Kontrowersje w sprawie ustawy o IPN to nie jedyna przeszkoda w relacjach z Izraelem, tak uważa wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. W Polskim Radiu mówił, że atmosfera w naszych relacjach jest lepsza niż w pierwszych dniach po uchwaleniu przepisów, ale Polska jest postrzegana w Izraelu w świetle Holokaustu. Mamy wspólnie z Izraelem, z diasporą żydowską, dwa problemy. I problem ustawy, powiedziałbym, jest mniejszym problemem. Problemem są pokłady niewiedzy o historii, stereotypów i uprzedzeń. Jestem przekonany, że polscy parlamentarzyści, głosując nad tą ustawą, nie zdawali sobie sprawy, ja też sobie nie zdawałem sprawy, że powszechnie jesteśmy uważani za właściwie współsprawców Holokaustu. Kwestionowana przez władze Izraela ustawa o IPN ma wejść w życie 1 marca. Wprowadza ona karę grzywny lub do 3 lat więzienia za publiczne i wbrew faktom przepisywanie polskiemu narodowi odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. A za chwilę powinniśmy poznać dane o bezrobociu w styczniu, ma je podać Główny Urząd Statystyczny. Z szacunków Ministerstwa Pracy wynika, że jest ono na poziomie 6,9%, czyli wzrosło o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Andrzej Kubisiak z Work Service uważa, że niewielki wzrost bezrobocia w styczniu nie jest zaskoczeniem. Styczeń jest tym momentem w ciągu roku, gdzie w ostatnich latach notujemy zwyżki bezrobocia. Choć trzeba powiedzieć, że poziom, z którego dzisiaj startujemy, czyli te okolice niespełna 7%, to i tak jest najlepszy wynik od początku lat 90. Kubisiak uważa, że to daje nadzieję na poziom bezrobocia poniżej 6% w tym roku. A Główny Urząd Statystyczny właśnie podał, stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,9%. Szczepienia przeciwko wirusowi, który wywołuje raka, ruszają w Radomiu na Mazowszu. Chodzi o szczepienia przeciwko HPV. Może on powodować raka szyjki macicy. Za darmo można się zaszczepić od 13 roku życia. Nasza reporterka Anna Orzeł wie więcej o tym programie. Rocznie na raka szyjki macicy umiera w Polsce około 2000 kobiet. Można i trzeba walczyć z chorobą, ale najlepiej jej zapobiegać. Barierą są pieniądze, bo szczepionka jest droga, tłumaczy wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik. Taka procedura szczepień nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a jest bardzo droga, dlatego miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniu radomskich kobiet. Szczepienie daje szansę na uniknięcie choroby, zapewnia pediatra Stanisława Szcześniak-Mazur. Wirus HPV jest bardzo podstępny. On nie daje żadnych objawów klinicznych, dlatego nie ma czujności. Okazuje się, że w dorosłym wieku około 70% populacji jest już zakażonych tym wirusem. W tym roku za samorządowe pieniądze zaszczepionych zostanie około 300 nastolatek. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Po południu ma zapaść decyzja co do projektu rezolucji o 30-dniowym rozejmie w Syrii. Ma nad tym głosować Rada Bezpieczeństwa ONZ. W środę sekretarz generalny ONZ wezwał do natychmiastowego zakończenia działań wojennych we wschodniej Gucie. To ostatnia enklawa rebeliantów oblegana przez reżim syryjski. Media informują o cywilach ukrywających się w niszczonych szpitalach. Lekarka z jednego z nich powiedziała, że sytuacja jest dramatyczna. Trwa barbarzyństwo niszczące Gutę. Używają wszelkiego rodzaju broni, samolotów, rakiet i bomb. Jesteśmy psychicznymi i emocjonalnymi wrakami. Nic więcej nie możemy zrobić.

swoiste wakacje. Czerwone pasy, brawa, gratulacje. Aż zawisną chmury ostatecznej matury. Po wszystkim duch wędkiej wiór na Mazury. Język obcy to wiedza o społeczeństwie. Trudno się połapać w zbiorowym szaleństwie. Prace ręczne. Prace ręczne. Do grzech, no do pech. Grają na zwłokę wiekuiste wakacje. Czerwone pasy, brawa, gratulacje. Aż zawisną chmury ostatecznej matury. Po wszystkim duch wędkiej wiór na Mazury. Grają na zwłokę wiekuiste wakacje. Niech Bozia nie woła, nie woła na kolację. Wakacje częstuje mołotowami. Do szkoły po życie, oknami i drzwiami. Piosenka nosi tytuł Szkolnictwo. Płyta Wiedza o społeczeństwie Laocze to nasza płyta tygodnia. Dzisiaj ta płyta dla pani Marii z Kraczkowej i dla pana Jerzego z Poznania. Płyty dwie sztuki mamy, SMS-owo 71335 i drugi album tygodnia Maleo Reggae Rockers. Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód, i gorsza od głodu i chłodu tęsknota Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma. Patrz w oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo ma. Warszawo ma. O, Warszawo ma. Wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo. Warszawą ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma, patrz w oku mym łza. Bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Maleo, reggae rockers, Panny Sprawiedliwe, nasza płyta tygodnia. Dziś dla pani Dagmary Zagórzyce Dworskie i dla pani Aleksandry z Myszkowa. 22 minuty po 10 LP Trójka. Polecam państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Stamtąd, tylko stamtąd oddajemy głosy na listę do godziny 12. A mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Otwieram kalendarz muzyczny. Dziś urodziny Howarda Jonesa. Wszystkiego najlepszego. Dziś urodzony. I love you even if you think that I don't. What is Love? Howard Jones, jedna z 8 piosenek, jakie Howard umieścił na naszej liście. To przy okazji polecam archiwum archeo.alp3.pl. Kalendarz mówi, że dziś urodziny Ewy Bem. Ewuniu, wszystkiego dobrego. Wabem to cześć. Pozdrowienia dla wszystkich dziś urodzonych, nawet dla tych, którzy mają dzisiaj 9,5 roku. Poprosimy o odpowiednią emalię za pół roku. Dwie piosenki grupy Toto w zestawie do głosowania. Jak sobie poradzą, proszę to sprawdzić. Lista po 19. Sunday morning. another 20 years gone by. Pulled myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Zespół Toto w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. Piszą państwo, że zimno. No jest zima, to powinno być zimno. Ja wolę taką pogodę, żeby było te minus 4, 5, nawet minus 6 jak dziś rano, ale ze słońcem niż takie nie wiadomo co. Może wymrozi wszystkie głupoty. Wczoraj posłuchałem pierwszy raz nowej płyty zespołu Simple Minds. Jeśli chodzi o fotografię, to nie da się ukryć, że rydwan czasu wszystkich nas potrąca, ale jeśli chodzi o muzykę, jest naprawdę nieźle. A w naszym zestawie do głosowania piosenka Magic, Simple Minds. Such a lucky child, and then something died. Jakby nie minęło 30 lat, a może nawet więcej. Simple Minds, nowa piosenka Magic w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. I jeszcze z nowości wyrób krajowy. Yeah. No ja wiem, trochę zabrzmiało jak dawny Kansas. To zespół Ankh, utwór zatytułowany Nie odchodź. A skrzypce przypomniały mi, że wczoraj podczas 20. bielskiej zadymki jazzowej wystąpił Jean-Luc Ponty. Koncert podobno był fantastyczny, ale o tym opowie pewnie Państwu Mariusz Owczarek. 17 do 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W ostatni weekend lutego 7 nowych filmów trafia właśnie do naszych kin. Najmłodszych widzów zainteresuje zapewne Jaskiniowiec, czyli familijna, animowana komedia przygodowa. Szczególnie, że opowiada o odległych czasach, jeszcze przed epoką brązu, kiedy to w zagrodzie obok jaskini pasły się dinozaury, a w pobliżu nie trudno było spotkać mamuta. Sporo ekranowych przygód gwarantuje również Wicher, Dzikie konie. Tytułowy Wicher to ukochany ogier Miki, głównej bohaterki filmu, a razem wyruszają do hiszpańskiej Andaluzji. Kraina to tajemnicza i z magicznym źródłem, więc emocjonujących zdarzeń nie zabraknie. W kulminacji wyścig dzikich koni. Dla całkiem dorosłych już widzów jest i coś po polsku. Niedługo po opowieściach szpitalnych w Botoksie powraca do naszych kin Patryk Wega. Tym razem przyszedł czas na kobiety mafii. Była policjantka, w tej roli Olga Bołądź, by rozpracować gang handlujący narkotykami, musi przeniknąć do mafijnych struktur. Czy tym razem Patryk Wega pobije również własne rekordy frekwencyjne w kinach? Wkrótce się okaże. Profesor Marston i Wonder Woman to z kolei dramat biograficzny ze Stanów Zjednoczonych. Nie tylko opowiada o wybitnym psychologu, znawcy ludzkiej psychiki i wynalazcy detektora kłamstw, ale i o jego skomplikowanym życiu uczuciowym, które dzielił z dwiema kobietami. I to one również zainspirowały go m.in. do stworzenia pierwszej kobiecej wersji superbohatera. Jeśli komuś podobał się komediodramat Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, to pewnie z przyjemnością obejrzy kolejny film włoskiego reżysera Paolo Genovese. The Place to tym razem raczej psychologiczny thriller, w którym autor przygląda się moralności i mrocznym sekretom swoich bohaterów. A w centrum wydarzeń jest tajemniczy mężczyzna, który deklaruje wszelkiego rodzaju pomoc przygodnie spotkanym w restauracji osobom. 8 nominacji do nagrody David di Donatello wskazuje na to, że to jeden z najlepszych włoskich filmów ostatniego sezonu. Niemiecki dramat W ułamku sekundy wprawdzie nie znalazł się w gronie nominowanych do Oscara, ale wcześniej zdobył już Złoty Glob w kategorii Najlepszy film zagraniczny. Grająca główną rolę w tym filmie Diane Kruger z kolei otrzymała nagrodę aktorską na festiwalu filmowym w Cannes. I to dzięki niej przeżyjemy w kinie prawdziwe emocje. Życie głównej bohaterki rozpada się właśnie w ułamku sekundy, gdy w zamachu bombowym ginie jej mąż i kilkuletni syn. Zrozpaczona i zdeterminowana kobieta rozpoczyna samotną walkę o sprawiedliwość. A ostatnia z dzisiejszych premier to właśnie kolejny w naszych kinach tegoroczny oscarowy faworyt. Nie ma wątpliwości. 6 nominacji do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, w tym dla najlepszego filmu, potwierdza jego klasę. Reżyser Paul Thomas Anderson tym razem zabiera nas do Londynu lat 50. ubiegłego wieku. Główny bohater to słynny krawiec, który ubiera gwiazdy i rodzinę królewską. Jego uporządkowane życie zmienia się diametralnie wraz z pojawieniem się kobiety, która całkowicie podbije serce tego zatwardziałego do tej pory kawalera. W głównej roli prawdopodobnie żegnający się z kinem Daniel Day-Lewis z szansą na 4. aktorskiego Oscara. I choćby z tego powodu warto Nić widmo zobaczyć od dzisiaj w kinach. No, o premierach filmowych mówił jak zwykle w piątek o tej porze Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy. To live, I need some. Kraków. To jedna z nowych piosenek w zestawie do głosowania, ciągle nowych, Time Blind. Polecam zestaw do głosowania mocno poszerzony, polskieradio.pl/trójka. Dziś wieczorem, po zakończeniu 1882 wydania listy, poszerzy się zestaw jeszcze bardziej. Hela o wszystko zadba, Piotr Baron poprowadzi dzisiejszą listę, a ja na razie namawiam do głosowania. Listy od Państwa. Dziękuję bardzo za ładne wspomnienia z poprzedniego tygodnia. Tydzień temu listę nadawaliśmy ze Szklarskiej Poręby. Piękna pogoda była. Tam już dzisiaj pewnie jeszcze więcej ludzi, bo tak naprawdę już jutro zaczyna się 42. Bieg Piastów. Główne wydarzenia za tydzień, ale już od jutra bardzo ciekawy program. Polecam Państwu. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. No i polecam zestaw do głosowania. Jeszcze tylko godzinka i 8 minut i zamykamy 1882 notowanie naszej listy. I przyznaję, że ja już oddałem swoje głosy. Ostatnio ktoś mi zarzucał, że lista jest na pewno sterowana przeze mnie. To proszę zajrzeć na moją stronę internetową i zobaczyć, jaka jest moja prywatna lista. Przecież gdybym oszukiwał, to ona byłaby taka, jaka ta moja, prawda? Na tej mojej prywatnej liście na pewno Lindsay Buckingham i Christine McVie. Lay Down for Free, jeszcze jeden singiel z tej ostatniej płyty. No to polecam i zaraz będą wiadomości o 11:00. Strange music echoed in my head. I waited for words left unsaid. The rains came and washed away my fear.